δεν μας μπορεί να τούν της συμπηλικών. Να σε χαπαραπά, ο Ιέσουα, κρή Μεσσίαχα. Ουλα Μεσσίαχα, ουλα με, ουχαλέλ. Распни меня, распни меня, распни мое святое я. Распни меня, распни меня, распни мое святое я. Yeah.